سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی اربعین حسینی و اثرات آن در کمال انسانها، دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. خواب مقدر چنین شد که این ایام هم باز در جمع شما خواهران و برادران باشم. بحث این ایام در این 10 شب امشب در خصوص اربعین حسینی علیه السلام است، به این عنوان که چرا ما برای امام حسین علیه السلام اربعین داریم، برای هیچ یک از معصومین، چه پیغمبر اسلام، چه حضرت زهرا و چه بقیه امامان، ما اربعین نداریم، رازش چیست؟ که این رو انشاءالله امشب بحث میکنیم. یکی از این شبها رو، شب 28 صفر، انشاءالله در خصوص پیغمبر اسلام، یک شب در خصوص امام مجتبی علیه السلام و یک شب هم در خصوص امام رضا، چون ایام شهادت اون بزرگواران است، 4 شب رو به این نحو، 6 شب باقی مونده تحت عنوان نقش دین در خدمت به بشر یا ایجاد سعادت، موضوعات مختلف فردی و خانوادگی و اجتماعی که انشاءالله به مرور از فردا شب اشاره خواهیم کرد. اما بحث اربعین، چی شده که برای امام حسین علیه السلام اربعین داریم و این اربعین هم اونقدر مورد توجه قرار گرفته که از امام عسکری علیه السلام حدیثی نقل شده است که یکی از 5 نشانه مؤمن توجه به زیارت اربعین در روز اربعین است. نشانه مؤمن، نشانه پیرو امیرالمؤمنین بودن این است که 5 اصل را رعایت کنند، که یکی از آنها در روز اربعین به زیارت اربعین حساسیت نشون بدن. خب چرا، قضیه چیه که اینقدر این امر مهم جلوه کرده؟ من ابتدا به صورت یک تیتر عرض می کنم تا به اندازه فرصت یک جلسه این رو با هم بحث کنیم. تیتری که برای جواب این سوال در نظر دارم اینه: اربعین نشانه بارز و آشکار پیروزی حق بر باطل، اربعین عامل عبرت انسان در زندگی، اربعین نتیجه و ثمره راه حق و راه باطل رو معلوم کردنه. خب ممکنه بگیم مگر در زندگی بقیه معصومین علیهم السلام این مسئله مطرح نبود؟ چرا؟ ولی یک ویژگی در عاشورا بود تا اربعین این حقیقت رو به گونه مشخص کرد که همه بزرگان در طول تاریخ خواستن این مسئله کاملا برملا بشه و همه توجه کنن. از ابتدای خلقت طبق اعتقاد ما مسلمین و پیروان ادیان الهی و کتب آسمانی، درگیری حق و باطل مطرح بوده. از همون ابتدا مسئله هابیل و قابیل مطرح میشه در مقابل انبیا و اولیای الهی، ظالمین و غاصبین و منحرفین از مسیر حق وجود داشتن. درگیری های حضرت نوح پیغمبر با مردم زمانه و عوامل انحراف، مشکلات حضرت ابراهیم خلیل الرحمن با نمرود و نمرودیان، درگیری حضرت موسی علیه السلام با فرعون و فرائنه، مشکلات زمان حضرت عیسی تا منجر به عروج حضرت عیسی، از ابتدای بعثت پیغمبر درگیری با دشمنان اسلام و مخالفین قرآن که در مقابل پیغمبر می ایستادن تا روز عاشورا و بعد از عاشورا هم همچنین. پس چیست که مسئله عاشورا به شکلی جلوه کرده که مسئله اربعین به این کیفیت به رخ کشیده می شود. ما وقتی تمام انبیا و اولیا که با یکدیگر درگیری داشتن تا رسید به اسلام، پیغمبر اسلام مبعوث شدن، اون همه زحمات رو کشیدن، خون دلها را خوردن که حقیقت الهی رو به مردم بشناسانن. از همون ابتدای بعثت پیغمبر یک عده در مقابل پیغمبر قد علم کردن که در مرحله اول دین را نسخ کنن، از بین ببرن و نگذارن پیغمبر اسلام این دین را به مردم بشناساند. چرا و چه می کردن؟ حالا چرا به هر نیتی، شاید بر این اساس بود اونها چون بت‌پرست بودن و یک عزت و آقایی برای خود در میان بت‌پرستان ایجاد نموده بودن، رئیس قوم بودن و صاحب اختیار، مردم مطیع و فرمانبر آنها، با بعثت پیغمبر و از بین بردن بت‌ها و عبد خدا شدن، اون سوء استفاده هایی که برای اون مردم مطرح بود دیگر پیش نمی آمد. می خواستن با پیغمبر در بیفتن تا مردم در جهالت و همون بت‌پرستی خود باقی باشن که اونها بتوانند بر گرده مردم سوار شوند، بهره کشی کنند، حالا به هر نیت و انگیزه دیگری. اینها در مقابل پیغمبر قد علم کردن به دو شکل: یک، آشکارا با پیغمبر در افتادن در مکه. تمام فعالیت هایی که ابو سفیان، ابو لهب و این خانواده اینچنانی در همون ابتدای بعثت پیغمبر در مکه داشت که منجر شد پیغمبر به عده‌ای از مسلمین بفرماید مهاجرت کنید، به حبشه بروید. عده‌ای از مسلمین با خود پیغمبر در شعب ابی طالب محاصره شدند. به عده‌ای فرمودند به بلاد امتری بنوید، پناه بگیرید تا شرایط آماده شود، که سرانجام خود پیغمبر هم هجرت فرمودند، با بقیه به مدینه تشریف آوردند. چرا این کار رو کردند؟ مگر پیغمبر مکه رو دوست نمی داشتند؟ مگر نمی خواستند در مکه باشند؟ حتی موقع خروج از مکه اشک می ریختند که از این سرزمین انبیا و اولیا خارج می شوند. چرا این کار رو می کردند؟ چون اون عده برای از بین بردن اسلام و مسلمین به گونه ای قد علم کرده بودند که پیغمبر دیدن چاره جز این ندارن، به مکان دیگری روند، شرایط را فراهم کنند که بتوانن حتی بعد به مکه برگردن. در 10 سالی که پیغمبر در مدینه بودن، عمده جنگ های با پیغمبر را همین گروه تحریزی کردند که سردستش امثال ابو سفیان ها بود، تا اون حد که سال 8 هجری 21 سال از دوران بعثت پیغمبر گذشته، تمام رنج ها را پیغمبر در این 21 سال برده، در این 21 سال هنوز ابو سفیان با عمالش در مقابل پیغمبر ایستاده می جنگد و می خواهد پیغمبر را از معرکه بدر کند، تا اون حد کینه و عقده با اسلام دارد که در جنگ احد وقتی حمزه سید و شهدا کشته شد و شهید گشت، همسر این ابو سفیان، هنده جگرخار که این نام برای او باقی ماند، به او میگویند جگرخار، آمد روی کینه‌ای که با پیغمبر و علی داشت، گفت دستم به پیغمبر که نمیرسد، دستم به علی که نمیرسد. حمزه شخصیت بعد از پیغمبر و علی است. حمزه شهید شده را، جگرش، این سینش رو درید، جگرش رو بیرون کشید، به دندان گرفت که روی عقده‌ای که دارد، من جگر تو را میخواهم بخورم. برای چی؟ چون تو از پیغمبر اسلام حمایت میکردی و من میخواهم اینگونه با تو در بیفتم و با شما مخالفت کنم. این خانواده که سردستش ابو سفیان است، به این کیفیت با پیغمبر در افتادن که شاید با جنگ، با تبعید، با محاصره کردن در شعب ابی طالب، با کشتن یاران پیغمبر، پیغمبر را به زانو در آورن و اسلام را بشکنن، دیدن نمیتونن. تا بالاخره مکه فتح شد، پیغمبر و یاران پیغمبر با کمال قدرت وارد مکه شدم. اینجا ابو سفیان مجبور شد ظاهرا بگوید من اسلام می آورم و مسلمان شدم، ولی آیا طرح مخالفت با اسلام را زمین نهاد یا این بار خزنده منافقانه مزدورانه در لابلای برنامه های مختلف نیرنگ بازانه به نام مسلمان وارد شد که اسلام رو بکوبه؟ 21 سال آشکارا با پیغمبر جنگید، شمشیر گرفت، سپاه درست کرد، تو جنگ احد و بدر و جنگ های دیگر با پیغمبر مواجه شد، یاران پیغمبر رو از مکه بیرون میکرد و راه نمیداد، شکنجه میکرد و عذاب مینمود، دید نمیتواند، مجبور شد از راه نفاق وارد شود. معروف است، به درختی گفتن باغبانی تصمیم گرفته است بیاید و تو را قطع کند. درخت گفت با چه وسیله‌ای؟ گفت تبر. گفت تبر از چیست؟ گفت از آهنه. اینا داستانهای ادبیات ماست که حاکی از یک معانی زیبایی است. گفت تبر از چیست؟ گفتن از آهنه. گفت آهن نمیتواند مرا قطع کند. گفتن دسته تبر از چوبه. گفت میتواند، چون از خود منه، از ماست که بر ماست. وقتی دشمن از داخل تصمیم بگیرد، وقتی مار در آستین پرورش بیابد، وقتی از درون یک ملتی، از میان یک مکتبی، در جمع یک ادعی خائن و منافق و مزدور به پرورانن، لطمه اونها خیلی جدی تر از لطمه دشمن بیرونیست. به دو دلیل. دلیل نقلی دینی قرآن کریم. شما در قرآن دقت بفرمایید، هم سوره منافقین داریم هم سوره کافرون. کدام را قرآن خطرناکتر و سرسختتر و کشندتر معرفی میکند؟ اولا این دو سوره رو ببینیم. سوره کافرون خیلی مختصر رد میشه، سوره منافقین چند صفحه هی مسلمین و پیغمبر رو متوجه میکنه وای خطر منافقین، خطر منافقین، حواستون رو جمع کنید. اول سوره بقره 20 آیه انسانها رو دستبندی میکند، متقین، کافرین، منافقین. راجع به متقین 4 آیه بحث میکنه، راجع به کافرین 2 آیه سریع میگه رد میشه، راجع به منافقین 12-13 آیه هی تذکر میده. این از نظر دین که خود قرآن کریم چقدر حساسیت نشون میده. از نظر تجربه، علم و عقل و تاریخ، وقتی دشمنی خزنده و مخفیانه در قالب دوست خود را جا میزند که بیازارد، انسان ممکن است اون دقت و توجه لازم رو در حمله گرفتن و جبهه گرفتن نداشته باشه، لذا زودتر کتک بخوره. در تاریخ شما ببینید، در تاریخ اسلام و در تاریخ ادیان، الان ما در تاریخ اسلام لطمه‌ای که خوردیم، اذیتی که شدیم، از صدر اسلام بیان تمام دوران بنی امیه، تمام دوران بنی العباس، کشتارها، جنایتها، دزدیها، بیت المالها رو به غارت بردنها و اکثرا به نام مسلمونها در داخل اسلام صورت گرفت و اون همه بلا رو برای مسلمین ایجاد نمود. معروف از زمان پیغمبری، از انبیای گذشته، یک صیادی بچه های آهوی رو صید کرد. مادر این بچه آهوها شکایت به پیش پیغمبر زمان رفت که بچه های من و فلان صیاد رو بوده برده، شما از این صیاد بخواید بچه های من رو به من بده. پیغمبر زمان صیاد رو خواست، گفت شما بچه آهوها رو دزدیدی، صید کردی بردی. گفت مگر صید از نظر شرعی اشکالی دارد؟ گفت صید اشکالی نداره. اون آهو به زبان آمد، به پیغمبر زمان گفت یا نبی الله، در قالب صیاد نیامد که من حواسم رو جمع کنم، بچه هامو مخفی کنم، در قالب یک راهب آمد بره دیرش مشغول عبادت بشه، من به بچه ها گفتم این عابد به دیر می رود، کاری به ما ندارد، وگرنه که من بچه هامو محافظت می کردم، بچه منو دزدید و برد. این که منافقانه وارد شوند، ضربه بزنند و اذیت کنند، این بزرگترین خطری است که ما در تاریخ اسلام می‌بینیم. 21 سال ابو سفیان و ابو لهب و باند این چنانی در مقابل پیغمبر ایستادن، شمشیر زدن، جنگ ها را انداختن، راه به کجا بردن جز این که در روز فتح مکه همه تسلیم شوند و شکست بخورن و مسلمین با عزت وارد شوند. اما اینجا به فکر افتادن چه زیباست در میان مسلمین خود را مسلمان جا بزنیم، به فکر آلوده کردن و مسخ کردن دین از داخل دین باشیم، که اینجا تفکر غلط اثری را که میتواند ایجاد کند شمشیر و زور نمیتواند ایجاد کند. لذا در صدد شدن از این راه وارد شوند و وارد هم شدند. اینا مگر معتقد به اسلام و قرآن بودند که این باره اومدن خودشونو به عنوان مدافع اسلام جا زدن که در غالب مدافع اسلام اسلام را به گونه ای درآورن؟ الان بنده به عنوان یه مسلمان در جمع شما مسلمین عرض میکنم، اگر اسلامی را که ما میخوایم به دنیا عرضه کنیم، اسلامی باشه که ظلم را بپذیرد، اسلامی باشه که کلک را بپذیرد، اسلامی باشد که دروغ و حق بازی را بپذیرد، اسلامی باشد که بنا شود هر نوع آلودگی در او قابل توجیه باشد، این رو میشه عرضه کرد؟ یا اسلامی که مثلا ما وقتی سر بلند میکنیم در مقابل دنیا میگوییم ما دم از اسلامی میزنیم، که امیر المؤمنین علیه السلام وقتی در اوج قدرت در زمان حکومت و خلافت ظاهریش قرار دارد میفرماید یک کفش وصله‌دار کهنه را باز وصله میکند، ابن عباس به او میگوید یا علی حاکم و خلیفه مسلمینی، این کفش ارزشی ندارد، کفش بهتری بپوشید. نه اینکه در اسلام زیبا پوشی و تمیز پوشی و تمیز خوردن جایز نیست، او خلیفه مسلمین است، وظیفه دارد چون فقیرترین زندگی کند به عنوان رسالت خلافت. میفرماید والله خلافت بر کل جامعه برای من از این کفش کهنه بی ارزش تر است، مگر اون که حقی رو به صاحب حقش برسونم. این اسلام رو میشه عرضه کرد؟ این اسلام رو میشه دم زد و دنیا دم از این اسلام بزنن گرایش پیدا کنن؟ یا اسلامی که یزید امیر المؤمنینش باشد، هر کسافت کاری و آلودگی را انجام دهد بعد هم بگوید من خلیفه مسلمینم، و اگر کسی هم بخواهد به این یزید اعتراض کند به نام فقه دینی و به نام معتقدان مکتب قرآن به اون مردم اعتراض کنن؟ چرا در مقابل اولو الامر و پیشوا و خلیفه اعتراض نمودید؟ متفکرین دنیا چی میگن؟ میگن این دین که مسخره است. این بهترین ضربه ایست که میشه به دین زد. و لذا ببینید همه یه تواریخ دارن، مثل تاریخ طبری و دیگران نوشتن، وقتی که عثمان به خلافت رسید از خانواده بنی امیه است، این ابو سفیان هنوز زنده است ولی دیگه پیرمردی است، چشماش خوب نمیبینه، گفت منو به قبرستان احد ببرید. تاریخ طبری مینویسه به قبرستان احد آمد، گفت قبر حمزه رو به من نشون بدید. قبر حمزه رو بهش نشون دادن، با عصا میزد رو قبر حمزه، میگفت ها کجایی پاشو، دیدی به دست ما اومد بالاخره گرفتیم، همینی که شما براش مبارزه میکردید دیدید ما گرفتیم. اینو ابو سفیان گفت مثل همین ایامی که سر ابو عبدالله علیه السلام رو به شام بردن جلوی یزید گذاشتن، یزید نوه این ابو سفیانه، پسر معاویه، معاویه پسر ابی سفیان، با تازیانه به لب و دندان ابی عبدالله میزد، از بس مسرور و خوشحال بود نتونست خودشو کنترل کنه، حتی یک کمی سیاست مدارانه عمل کنه که مردم متوجه نشن، شروع کرد شعر گفتن و شعر خوندن که برخی از ابیاتش اینه: لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. همه نوشتن در تاریخ که یزید وقتی این شعر رو میخوند بعضی سیاست مدارای کهنکار از گوشه و کنار مجلس به چشمک میزدن، نخون اینا صلاح نیست، مثلا مردم میشنون و میفهمن. اما یزید سرمست از غرور و مستی خمر متوجه نبود واقعیت و ماهیتش رو بروز میداد. چی میگفت؟ لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. بنی هاشم با ملک و سلطنت بازی کردن، خدای چی؟ وحی چی؟ نبوت چی؟ اینا همه حرف صحبت قدرت حالا به دست ما اومد. وقتی به دست ما اومد ما نگه میداریم. لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اجداد من که در جنگ بدر شکست خوردن و مردن زنده بودن میدیدن من انتقام خون اونها رو از پیغمبر اسلام گرفتم. جنگ بدر کیا با پیغمبر جنگیدن؟ اجداد این یزید، وابستگان معاویه و ابو سفیان. سر چی جنگیدن؟ سر قرآن، سر اسلام. با پیغمبر می جنگیدن که پیغمبر موفق نشه، پیغمبر پیروز شد. حالا که امام حسین رو شهید کرده، سر امام حسین رو آورده شام، دیگه نمیتونه ماهیتش رو بروز نده. داره میگه لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اجداد من، اون بزرگان قبیله ما که در جنگ بدر بودن، امروز بودن شهدو، شاهد بودن که ما چه کار کردیم. خب این صحنه به عنوان نمونه عرض کردم. ابو سفیان اونجوری میگه، یزید اینجوری میگه. از معاویه هم بگم، باز از تاریخ طبری. معاویه بعد از اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام رو خانه نشین کرد، اون قدرت خفقانی خودش رو ایجاد نمود، کسی جرأت نکنه حرف بزنه، اومد رفت بالای منبر در مسجد کوفه. حالا کوفه ای که امیرالمؤمنین بوده، بعد از امیرالمؤمنین امام مجتبی، معاویه اوضاع رو به گونه ای بار آورد که بتونه بیاد کوفه بره منبر. اولین سخنرانیش در مسجد کوفه بعد از این که به کوفه وارد شد، اینه تاریخ طبری مینویسه: مردم، من برای این نجنگیدم که شما نماز میخونید یا نمیخونید، به من چی؟ من برای این نجنگیدم شما روزی میگیرید یا نمیگیرید، به من چی؟ هر کاری میخواید بکنید بکنید. من برای این جنگیدم که به شما بگم اگر منو قبول نکردید و زکات به من ندادید خونتون هدره. باید هر چی من بگم بگید. چش، حالا میخوای نماز بخون میخوای نخون، میخوای روزه بگیر میخوای روزه نگیر، میخوای پیغمبر اسلامو قبول کنی میخوای نخون. که حتی در تاریخ آمده یکی از عمال معاویه، از یاران معاویه، شب وقتی به خانه برگشت پسرش دید پدر نمیخوابه، خیلی منقلبه. گفت بابا چی که؟ گفت دیگه نمیدونم چی کار کنیم. گفت چطور؟ گفت الان پیش معاویه بودم، از آن که گفتن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معاویه سخت برآشفت. منو محرم راز خودش میدونست. گفت هر چه کردم این نام رو بردارم نتوانستم. که این برگشته بود منزل، میگفت منقلبم که وای، این حتی میخواد نام رسالت پیغمبر رو هم برداره. پس بنابراین بود 21 سال آشکارا با پیغمبر جنگیدن نتونستن، بعد خودشونو جا زدن در قالب دوست، در قالب مسلمان کارو به اینجا رسوندن. باز دو نمونه از عمل اینها، یکی بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر، یکی در رابطه با کربلا. اول رحلت پیغمبر 50 سال بعد از رحلت پیغمبر. اگه وقت باشیم 50 سال هر سالی چند تا از این نمونه رو میشه ارائه کرد، ولی من یه دونه اول رحلت پیغمبر، یکی بعد از 50 سال عرض میکنم. اول رحلت پیغمبر طبق کتاب انصاب الاشراف بلازوری که از کتب معروف تاریخی اهل سنت است، وقتی به در خانه امیرالمؤمنین آمدند که برای بیعت میای یا خانه تو آتش بزنیم، برخی جمعیت گفتن و ان فاطمه فیها، فاطمه اومد دم در گفت آیا میخواید خانه منو با آتش بکشید؟ گفتند، جمله رو دقت کنید، آتش زدن خانه شما از حفظ دین باباتون مهمتر نیست. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم دین جد شما، بابای شما رو حفظ کنیم. شما، یعنی زهرا سلام الله علیها، شما و شوهرتون علی میخواید اسلام از بین ببرید، ما مجبوریم خانه شما رو آتش بزنیم که اسلام باقی بمونه. هنوز آب غسل پیغمبر خوش نشده، هنوز پیغمبر تازه خوابوندن. میخوان زمینه انحراف فکری رو فراهم کنن، بعد در طول تاریخ هم به من و شما بگن حرف نزنیدا، چیزی نگیدا، مطالب روشن نکنیدا، که بگذارید مردم در این نااطلاعی باقی بمانن. چه زیبا میگه شاعر، دست نزن، چشم ببستم دو دست، راه مرو، چشم دو پایم شکست، حرف نزن، قطع نمودم سخن، نطق نکن، چشم ببستم دهن، هیچ نفهم، این سخن عنوان مکن، خواهش نافهمی انسان مکن، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. ما در طول تاریخ از علی و آل علی ما آموخته ایم، زیرک، آگاه، با مطالعه، با سند و تحقیق از لابلای قرآن، سنت پیغمبر، تاریخ، حقایق رو بکشیم بیرون. چرا میگوین جنایات بنی امیه رو مطرح نکنید؟ برای اینکه وقتی جنایات بنی امیه مطرح بشه، خط اسلام انحرافی که در مقابل اسلام علی و آل علی بناس قرار بگیرد، اینها رو میشود. وقتی رو شد، میدانی برای اونها باقی نمیماند، میدانی برای اونها باقی نمون، سوء استفاده ممکن نیست، اونا میخوان سوء استفاده کنن. همونطوری که ابو سفیان میخواست مردم بت پرست باشن تا سوء استفاده کند، دیده نمیشود، گفت منافقانه وارد میشوم. لذا این طرح را کشیدن که اسلام رو یک، بعد از رحلت پیغمبر، همه اون حرفایی که پیغمبر راجب حضرت زهرا زد، همه اون حرفایی که پیغمبر راجب حضرت علی زد، همه اون سفارش ها کارو به جایی رسوندن. هنوز چند روزی پیغمبر از دنیا نرفته، میان در خونه دختر پیغمبر میگن دین باباتو ما میخوایم حفظ کنیم، ولو لازم بشه با شما در بیافتیم. 50 سال بعد اومدن پیش شریح غازی در کوفه. چی شد که به عنوان حمله دینی رفتن کربلا؟ اینو دقت بفرمایید. اون اول، این 50 سال بعد، سال 11 هجری پیغمبر از دنیا رفته، سال 61 هجری امام حسین شهید شده. اون اول میان در خانه از زهرا اینجوری میگن، حالا بعد از 50 سال شریح غازی، شما بفرمایید مگر یزید امیرالمؤمنین نیست؟ چرا؟ مگر یزید اولوالامر نیست؟ چرا؟ خب امام حسین در مقابل اولوالامر داره قد علم میکنه، کسی حق داره در مقابل اولوالامر بیسته؟ فتوا صادر کرد، قد خرج الحسین علی دین جده و وجب قتله. این عبارت در تاریخ ثبت شده، حسین از دین جدش خارج شده. یعنی چی کار کرده خارج شده؟ رسالت منکر شده، قرآن منکر شده، قیامت منکر شده، خدا رو منکر شده، نماز که ضروری دین منکر. چی گفته؟ گفته یزید امیرالمؤمنین نیست. چون گفته یزید امیرالمؤمنین نیست، اولوالامر نیست، اولوالامر باید انسانهای من عند الله باشن، پس این خرج از دین جده، پس وجب قتل، قتلش واجبه. لذا حرکت کنید. آه که خنگ اللهام، برای اینکه جهاد کنم و برای دین خدا بشتافن، کیرو کمان برداشتن حرکت کردن، سنگ و چوب و شمشیر برداشتن حرکت کردن که برن با امام حسین به جنگن. پس این نقشه این بر. حالا امام حسین چه کرد که 40 روز زمان بیشتر نبرد؟ جانم به فدایت حسین و جانم به فدایت زینب و جانم به فدایت امام سجاد. از روز عاشورا تا 40 روز هیچ پیغمبری همچو فرصتی نداشت، با اینکه کل عمر واحدن، و هیچ امام دیگری همچو برهی از زمان برای شرایط پیش نیومده بود. در طول 40 روز کار 50-60 ساله دشمن رو نقش بر آب کنه. لذا 40 مطرح میشکال عرض میکنم. چه کار کردن؟ اونا کوشیدن با تمام این نقشه ها. شوخی نبود، از نظر زور و قلدری کاری میکردن که وقتی یک شاعر داره شعری در مدح علی میگه، میگفتن میکشنت، که بعضی ها میگفتن خب بکشن، من چوبه دارم و مثل کمیت، من چوبه دارم و روشونم گذاشتم، هر جا میخوان بکارن منو ببرن بالا، مگه از مرگ من میترسم؟ ولی خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو زندان بردن. چه کردن در بین این خلفای بنی امیه نسبت به دوستداران امیرالمؤمنین؟ بدتر از این کشتن. خب کشتن، کشته شدن، از دنیا رفتن، شهید شدن، اونها به وصال حق رسیدن. ولی بدتر از این کشتن، شستشوی مغزی میدادن، فکرها رو آلوده میکردن، تفکر غلط رواج میدادن، قرآن رو بد معنی می کردن، روایات پیغمبر رو کنار می زدن، نمی زشتن به گوش مردم برسه و هاکذا. در این جو که میشه کربلا برپا بشه، چقدر از مرگ پیغمبر گذشته که عاشورا شروع شد؟ 50 سال. 50 سال مگه چقدره؟ بعد امام حسینی که پیغمبر این همه از او تعریف کرده بود، گفته بود که یه نمونه میگم، ام سلمه همسر پیغمبره، میگه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها درد زایمان امام حسین رو داشت، پیغمبر به اون عظمت پشت در اتاق زهرا هی قدم میزد، مثلی که بیتاب بود، گاهی در میزد میگه بچه به دنیا نیومد. ما میگفتیم یا رسول الله تا بچه دنیا اومد میگی؟ گفت تا بچه به دنیا اومد بیارید پیش منا. ام سلمه میگه من امر پیغمبر رو میخواستم عمل کنم، تا حسین به دنیا اومد توی پارچه پیچیدم، در وا کردم، دویدم، دیدم پیغمبر میدوه میاد به استقبال حسین، حسین قنداقش رو از من گرفت. این مطلب برام مهمه. سر کوچولو حسین رو گرفت بالا، زیر گلوش رو شروع کرد بوسیدن، هی میفرمود حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینن، حسین از منه، من از حسینم، خدا دوست میداره اونایی که حسین منو دوست دارن. چرا؟ چرا؟ این از اولین. آخه اگه کسی بخواد همه این حقایق تاریخی رو منکر بشه، چقدر مظلومیت علی و آل علی در طول تاریخ. این که تو کتب شیعه نیست، این که حالا کتب شیعه که داره نمیگم نیست، من دارم از کتب غیر شیعه نقل میکنم، همه نوشتن، همه اینا رو منکر بشین که پیغمبر اینقدر بیتابانه منتظر ولادت امام حسین علیه السلامه، منبر نشسته داره با مردم سخن میگه. لازمه خطبه و سخنرانی برای یک انسانی که آداب معاشرت بلده، احترام به مستمعینه، نگاه به چهره مستمعینه، پیغمبر که از همه بیشتر رعایت میکنن. یه وقت تو مسجد النبی دیدن پیغمبر همینجور که با مردم صحبت میکرد، در مثلا اونجا بود، برگشت پشت و همه جمعیت رو به در، هی میگه الیا یا حبیبی، الیا الیا یا حبیبی. پیغمبر چی میگه؟ دیدن حسین کوچولی داره از این در میاد تو، پیغمبر رو کرده الیه یا حبیبی، بیا حبیب من، عزیز من، بیا بیا. چرا پیغمبر این کارو میکنه؟ میخواد توجه بده. دوید رفت، حسین داشت میومد، پاش گرفت به حسیر مسجد افتاد، پیغمبر از منبر اومد پایین، رفت حسین رو بغل کرد، رفت بالا منبر همه ببینن، باز سرش گرفت بالا، زیر گلوش شروع کرد بوسیدن، باز این جمله رو فرمود حسینون منی و انا من حسین. زمان خلافت امیرالمؤمنین در کوفه خطبه میخونه، مسجد، نماز جمعه، منبر، امیرالمؤمنین. باران یه مدتی کم بارید، اومدن به علی گفتن یا علی نماز باران بخوانید، امیرالمؤمنین امامه، امام مجتبی بعد از علی بناس امام بشه، امام حسین بعد از امام حسن. امیرالمؤمنین فرمودن برید به حسین من بگید نماز باران بخونه. مگه خود علی نمیتونست بخونه؟ مگه امام حسن نمیتونستن بخونه؟ میخواد نشون بده به همین مردم کوفه، امروز حسین میاد دو رکعت نماز خون، باران شروع کرد ریختن، میگه همین حسینی که امروز نماز میخونه بارون میاد. شما مردم کوفه وقتی زن و بچهش به عنوان اسیر میان تو کوفه، از پشت بام ها سنگ و مثل باران میخواید بر او ببارانید. توجه به این مسائل میخواد بده. حالا این اعمال رو که میخوان انجام بدن به این کیفیت، حالا حسین علیه السلام میخواد چه کار کنه؟ میگه اینا با دین جدم دارن بازی میکنن، مادر منو بین در و دیوار از دنیا بردن برای اینکه مادرم دم از دین حق میزد، خون به دل بابام کردن تا در محراب عبادت فرقش رو شکافتن، چون علی میگفت اسلام راستین اینه، برادرم امام مجتبی رو خانه نشین کردن، خون به دلش کردن برای اینکه مزدور اینها نمیشد، با اینها کنار نمیومد، من را چه اذیت ها کردن، حالا صحنه به گونه پیش اومده، باید سرمو بدم بالای نی تا سرم بالای نی داد بزنه، باید قنداقه ششمار رو دست بگیرم تا قنداقه. من گاهی این مثال رو زدم، در مثل مناقشه نیست، مسئله مهمتر از یه حرف هاستا، ولی در قالب مثال عرض میکنم. یه پدری خدایی نکرده فرزند نااهلی داره، دلش هم برای این بچهش میسوزه، رنج میبره، موعظه میکنه، اندرز داره، از هر راهی که ممکنه پیش میره، میبینه نه این بچه هدایت نمیشه، یه وقت میخواد در میان جمعی درد دل کنه، این یقهشو میگیره میگه وای میخوام گریبانم رو بدرم از این دردی که من دارم. این میشه؟ امام حسین دید اسلامو دارن ذبح میکنن، قرآنو دارن قربانی میکنن، دین پیغمبر رو دارن زیر پا میگذارن، میگه پیراهنم رو نمیدرم، حنجرم رو حاضرم بدرید، جلوی چشمم بچه ها رو تکه تکه کنید، ولی نه تنها به قیمت شهادت خودم و بچه هام، اما اگر امام حسین در کربلا به این کیفیت شهید نمیشد، یزید رسوا نمیشد. و اگر امام حسین به این کیفیت در کربلا شهید شد، زینب و امام سجاد اسیر نمی شدن به کوفه و شام نمی اومدن، خون کربلای امام حسین هم هدر می رفت. لذا اسارت زینب نمی گویم، رسالت زینب سلام الله علیها بعد از کربلا شروع شد تا به شام انجامید، که یکیش خطبه در مقابل یزید در مسجد شامه. چون گفتن عربیش ممکنه طول بکشه، وقت بگیره و ترجمه احتیاج داره، من اجازه بدید فارسیشو برای شما تیکه هاشو حالا اشاره کنم، یه مقداری روش انگوش بگذاریم، ببینید در این سفر چه کردن. یکیش اینه، حالا زینب رو به عنوان اسیر شام کوفه آوردن، کوفه چه کارا کرد بمانه. از کوفه اینها رو به عنوان اسیر شام بردن تو کاخ ابن زیاد، تمام سران کشورها رو ببخشید کاخ یزید، تمام سران کشورها رو دعوت کرده، ریشتفیدا و جوانترها و زن و مرد رو نشونده تو مسجد جامع دمشق، سر ابی عبدالله چلو یزیده با تازیانم داره میزنه. لبم بریده باد که دیدم در تاریخ، مجبورم بگم که اگر شیعه ایم، من یه شب تو واشنگتن بودین و گفتم چرا من داد نزنم، شیعه دلش پر درده وقتی به تاریخ مراجعه میکنه. مرد کنید بنده پشت ریبون واسطادم، مثال میدنم، کسی پشت سر من از هر طرف چاقو به من میزنه، من داد نکشم؟ میگه چرا داد میزنی؟ آقا به پیکره مذهب ما چاقو زدن، به پیکره پیشوایان ما ضربه وارد کردن، حقیقت دین رو خواستن از ما بگیرن. شما ببینید به چه صورت در طول تاریخ، حالا این رو تاریخ داره، یزید جام شراب دستش بود و این شراب میریخت، شاید عنایت الهی بود که به سر و صورت ابی عبدالله نریزه، و بعد با تازیانه به سر و لب دندان ابی عبدالله میزد. به این کیفیت زینب و بچه ها و امام سجاد هم شاهدن، دارن میبینن. بعد هم میخواد مردم به این یزید بگن امیرالمؤمنین، بگن چرا شما اعتراض میکنید؟ اینجا یه دفعه دیدن صدای علی تو کاخ یزید پیچید، علی اینجا دیدن زینب پاشد. شما رو به خدا دقت کنید، یک گوینده، قوی ترین گوینده، برجسته ترین خطیب، وقتی یک مقدار روحیش رو تضعیف کنن، اذیتش کنن، تحقیرش کنن، بشکننش، مخصوصا دشمنا گاهی، حتی این رو ما در اوج فعالیت‌های مارکسیستی تو ایران شاهد بودیم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری یادمه، می‌فرمودن که تو بعضی جلسات تو اوج فعالیت‌های مارکسیستا تو ایران قبل از شروع سخنرانی دو تا سه تا مارکسیست میامدن برای اینکه این سخنران جلسه‌اش گل نکنه، مطلبش حضور ذهن نداشته باشه، خوب نتونه بگه، سه تا چهار تا اشکال پشت سر هم سه چهار نفری می‌کردن روحیه طرفو تضعیف کنن که اون نتونه تو مجلس خوب حرف بزنه. که میگفت من خیلی از اینها رو وقتی چون میدونم قصد سو دارن، میگم اگه راست میگید بشینید آخر جلسه، من نشستم هر چی خواستید جواب میدم، و آخر جلسه پا میشدن میرفتن، معلومه که واقعا قصد سوال و جواب ندارن. حالا یه گوینده رو یه مقدار اذیت کنن ممکنه که مطلب یادش بره. زینب کربلا رو دیده، اسارت و زندانی مجلس کوفه رو دیده، مشکلات از کوفه تا شام رو دیده، حالا میبینه با تازیانه دارن تو سر ابا عبدالله میزنن، زن و بچه رو به این اسارت، حالا پا شده. ببینید سخنرانی زینب اول چی میگه؟ میگه یزید، نه یا امیر یا خلیفه، یزید، یبن طلقا، ای فرزند آزاد شده ها. چنان یزید به خودش لرزید، کسی داره به قول ما فارسی زبونا پته منو رو آب میاره، یبن طلقا امن العب، یبن طلقا یعنی چی؟ طلقا یعنی آزاد شده ها، رها شده ها. یعنی مگه تو پسر معاویه نیستی؟ معاویه مگه پسر ابو سفیان نیست؟ مگه شما روز فتح مکه به عنوان دشمن اسلام نبودید که جد من شما را آزاد کرد؟ وگرنه شما اونجا اسیر جنگی و برده بودید. یبن طلقا، تو لیاقتی این نداری که من زینب تو را مخاطب قرار بدم با تو سخن بگم، تو پستر از اونی که دختر علی با تو سخن بگوید، ولی وظیفه دینی من برای اتمام حجت ایجاب میکند تو را مخاطب قرار بدم. این یک، الله اکبر، یزید شروع کرد لرزیدن، این اسیره قل و زنجیر تو دست و پاشونه، ولی پا میشه میگه یبن طلقا، ای پسر آزاد شده ها، شمایی که مخالف اسلام بودید جدن شما رو آزاد کرد. تو لیاقت نداری من تو رو مخاطب قرار بدم با تو حرف بزنم، تو پستر از آنی که زینب دختر علی بخواد با تو سخن بگه، اما چه بکنم که وظیفه دینیمه که با تو حرف بزنم. آیا گمان کردی که چون بر ما سخت گرفتی و اطراف زمین و آفاق و آسمان را بر ما تنگ نمودی و در نتیجه ما را مانند اسیران به این طرف و اون طرف کشانیدی، از این است که ما در نزد خدا خار گشته ایم؟ به به خدا قسم صادقانه میگم این جملات رو من گاهی وقتا نمیشونم، چون تمام وجودم رو به لرزه در میاره. درسی که داره زینب میده، یک، چقدر من زبانم قاصره، بگم حکیمانه، بگم اندیشمندانه، بگم نمیدونم، لغت ندارم، در اون شرایط انگوش کجا میذاره؟ میخواد بگه خاری، سربلندی، شکست، پیروزی، عزت، ذلت فقط در پیش خدا مطرحه، نه در پیش خلق خدا. به زمینی که حالا روشن میکنه، شروع داره میکنه با یزید حرف زدن، میگه ما رو اسیر کردی، از این شهر به اون شهر کشوندی، تو بلاد ما رو دووندی، مردم خیال کردی ما پیش خدا خار شدی؟ یعنی اونی که پیش خدا خاره اون خاره، وگرنه تو جامعه که اینا مسئله نیست. و یا تو در پیش خدا قدر و منزلتی داری؟ خیال کردی که تو عزیزی پیش خدا که این کارا اونجا رو در نظر بگیر؟ و یا خیال کردی که از بزرگی شأن و مقام توست دنیا را به کام خیش و جریان کارها را به مراد خود یافتی؟ با تکبر باد در دماغ خیش افکندی و خوشحال و مسرور نگران آرزوهای خود شدی؟ بدان به. یه بحثی داریم در قرآن به نام استدراج، میگن خداوند گاهی به بعضی ها مهلت میده، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. میگه خدا گاهی مهلت میده، پول داری؟ مهلت میده، مهلت میده، مهلت بده چه بکنی؟ بعد یه وقت بالاخره خدای با همه صبر از دو حال خارج نیست. زینب در اون شرایط سلام الله علیها داره این درس رو به ما میده، میگه از دو حال خارج نیست، یا لیاقت این که در دنیا بیدارشی نداری، با همین پولت، با همین علمت، با همین قدرتت، با همین قلمت، با همین زبانت غرق میشی در فساد، تو فسادم میری میری تا جایی که با همین فساد میمیری، اون وقت تو عالم واقعیت که عالم بعدیه به خودت میای، وای همین پوله درد سر شد، همین مقامه درد سر شد، همین امکاناته برای من درد سر شد. گاهی نه، تو خدا گوش رو میکشه، تو همین دنیا گوش رو میکشه، فشار میده، میگه حالا تکون میخوری یا نه. اینجا حضرت زینب سلام الله علیها این بحث رو مطرح میکنه، میگه یزید خیال نکن خدا به دو مهلت داده، تو رو دوست داره که داره فعلا پیروز میشی، خدا خواسته به تو مهلت بده. بدان که اگر خدا مهلتی به تو داده است، از این جهت است که میفرماید، این آیه قرآنه، آنان که کافر شدن هرگز گمان نکنند که اگر مهلتی به اونها میدهیم به نفع آنان است، بلکه ما به اونها مهلت میدهیم تا در گناه زیاده روی کنند، اونگاه عذابی خار کننده برای ایشون خواهد بود. تو پرانتز بگم، امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه درسی به ما یاد میده، اونجا در دعا به خدا عرض میکنه خدایا اگر طول عمرم باعث عبادت و خدمت به راه توست، خدایا به طول عمر من بیفز، طول عمر بده، و اگر عمر من مرتع شیطان میشود، یعنی از این عمر بهره‌ای که باید ببرم نمیبرم بلکه باعث وزر و وبال منه، خدایا عمر منو قطع کن. اما حضرت زینب سلام الله علیها داره تو کاخ ابن یزید به یزید میگه، میگه خدا به تو مهلت داده، با این مهلت میخواد هر چی میتونی انجام بده تا مستحق عذاب بیشتری بشی. گفتن عابد برجسته‌ای و حاکم ظالمی، همزمان از دنیا رفتن، معروفه. اون حاکم ظالم رو تشییع جنازه و چه و چه و با آدابی دفن کردن، اون عابد زاهد رو خیلی آرام و غریبانه به خاک سپردن. یکی از شاگردای اون عابد براش سوال مطرح شد، این بنده خدا این همه عابد و زاهد و این چنانی غریبانه و مظلومانه، اون ظالم فاسق فاجر اینقدر تجلیل، این آیا از عدل خدا به دور نیست؟ هاتفی بهش ندا در داد، گفت اون حاکم ظالم گرچه ظالم بود ولی بالاخره در عمرش هیچ کار خوب نداشته که نیست، یه سری کارهای خوبم کرده و چون خدا عادل است حیفه که فردای قیامت طلبکار باشه. خدا اینجا دلش به همین حرفا خوش بود، اینا رو بهش داد، لذا فردای قیامت دیگه از خدا طلبکار نداره، حسابش پاک شد. اما اون عابد بنده خوب بود اما معصوم که نبود، لغزش هایی هم داشت، حیف بود به خاطر اون چند لغزش فردای قیامت مؤاخذه بشه. خدا اینجا با این مظلومیت تسبیح حساب شد که اونجا دیگه حیف مؤاخذه بشه. حضرت زینب سلام الله علیها داره به یزید میگه تو خیال کردی حالا این قدرت رو داری به خودت میبالی، اینا باعث وزر و بوال خودته. ای یزید، آیا از عدل و داد است که دختران و کنیزان خیش را در پس پرده نگاه داری و دختران رسول خدا را مانند اسیران به هر سو بگردانی؟ پرده حجاب و آنان دریده شود و صدایشون از محنت و غم بگیرد و محزون و اندوهگین بر روی شتران به هر سو رانده شوند و آنان را به دست دشمنان در شهرها سرگردان نمودی، نه محافظی داشته باشند و نه منزلگاهی، مردم از دور و نزدیک به آنان نظاره کنند در حالی که از مردانشون کسی در کنارشون باقی نگذاشتی. یعنی اگر اسلام دین حق و عدل است، اگر پیغمبر آمده عدل را بر جامعه برپا کند، چون که دم میزنی من خلیفه پیغمبرم، امن العدل، این عدل شماست که میخواید اینجوری عمل کنید؟ عدلی که ما در دین اسلام از او دم میزنیم اون عدلیست که وقتی به امیر المؤمنین بعد از بیعت با او گفتن یا علی فلانی و فلانی و فلانی با شما بیعت نکردن، از سهمیه بیت المال با اونام بدیم یا نه؟ جواب رو ببینید، فرمود سهمیه بیت المال حق بیعت نیست، حق یک مسلمانه. حالا با من بیعت کرد نکرد نکرد، ما نمیتونیم سهم بیت المالش رو قطع کنیم. اگر با من بیعت کرد، امیرالمؤمنین فرمود باید کاملا تمام جنبه های انسانی در نگهداری ابن ملجم رعایت بشه. اگر من از این ضربت از دنیا رفتم، قصاص یک ضربت است، او یک ضربت به من زده، باید یک ضربت به او بزنید، بیشتر از این هم حق ندارید. وقتی جام شیر هم برای علی میارن میفرماید به ابن ملجم هم دادی یا نه؟ میگه این عدل بود که در اسلام و قرآن مطرح بود. یزید، عدل تو اینه که با عترت پیغمبر میخوای این گونه عمل کنی؟ آیا باز آرزو میکنی که ای کاش پیرمردان ما که در بدر کشته شدن شاهد بودن؟ شعری که یزید میخوند، حضرت زینب این شعر رو به رخش کشید، لیت اشیاخی به بدر انشا. ها، آرزو میکنی که اونایی که مخالف پیغمبر بودن زنده بودن ببینن؟ پس داری خود تو نشون میدی که شما چه چهره هستید، بدون این که خود را گناهکار بدانی و یا گناه خیش را بزرگ شماری، اینک نیز با چوب دست خیش به دندانهای حسین میزنی. اینجا بود، تو پرانتز بگم تا برگردم، یکی از پیرمردهای مدینه که اتفاقا به صورت گذری اومده بود در شام، تاریخ داره که تونس بیاد وارد شد، وقتی سر ابی عبدالله را آوردن و یزید با این چوب دستیش به لب و دندان امام حسین میزد، این پیرمرد پا شد گفت یزید بس کن، من خودم تو مدینه دیدم پیغمبر همین لب و دندان رو میبوسید و میبویی، تو جای بوسه پیغمبر رو داری با تازیانه و چوب دستی میزنی؟ که یزید گفت این پیرمرد شده، سنش بالا رفته، عقلش کار نمیکنه، از مجلس بندازید بیرون. او رو از مجلس میبردن بیرون، این در حال بیرون رفتن فریاد میزد و حسین میگفت که مردم رو متوجه کنه. چرا چنین نکنی؟ حالا اینجا دقت کنی، حضرت زینب سلام الله علیها داره به یزید چرا نکنی؟ زیرا که با ریختن این خونهای پاک و مطهر، خون ستارگان روی زمین که از خاندان عبدالمطلب بودن، عقده قلب مجروح تو گشوده شد و نهال غمت ریشه‌گن گشت. ببینید، حضرت انگوش میگذاره رو ریشه اساسی درونی عامل این حرکت. چرا داری این کارو میکنی؟ تو از این که اسلام پیروز بشه ناراحت بودی، چون بابات هم ناراحت بود که اسلام داره پیروز میشه، جد تو هم ناراحت بود که اسم پیغمبر تو معزنه ها برده میشه، پس معلوم عقدت به حدیست که وقتی سر بریده ابی عبدالله را روز اول ماه صفر وارد شام کردن، یعنی 20 روز از عاشورا گذشته، بعد از 20 روز از شهادت هنوز عقده تو به حدی است که داری با چوب به لب و دندان سر بریده شده 20 روز قبل میزنی. پس حساب یک بحث تنهای قدرت من قدرت تو نیست. اگه قدرت من و قدرت تو باشه که خب حالا امام حسین از صحنه به در کردی، با این خانواده شما کینه دارید، ولی خیال کردید. و وقت زینب سلام الله علیها در ادامه چی میگه؟ مطمئن باش تو نیز به زودی مانند اونها به پیشگاه خداوند خواهی رفت. خیال کرد اینجا مهلت داری؟ اون خدایی که قدرت رو بر عالم در ید قدرت خود دارد تو را هم از این عالم میبرد. اونجاست که آرزو خواهی کرد که ای کاش در دنیا لال و کور بودی و این اعمال از تو سر نمیزد. تو پرانتز یک استفاده اخلاقی اجازه بدید بکنم برم جلو. یزید به سهم خودش، چون ما روایت داریم یکی از القاب روز قیامت یوم الحسرت، روز حسرت، همه حسرت میبرن. ای کاش عمرم رو ضایع نمی کردم، ای کاش انقدر دنبال خیالات موهوم نمی دویدم، ای کاش بهره سالم از عمرم می بردم. حضرت زینب سلام الله علیها اینجا داره یزید رو نسبت به اعمال خودش، حالا به درجات مختلفی هر انسان در این عالم، میگه روزی در پیش داری که اونجا نص صریح قرآنه که ظالمین انگشتشون رو به دهان میگزند و سریع قرآنه فریاد میزنند ای کاش این کارا رو نمی کردیم، ای کاش گوش میدادیم. ای یزید به خدا قسم که جز پوست خود نشکافتی، تو خودتو دریدی، جز گوشت بدن خود قطع نکردی و برخلاف میل خود به زودی نسل رسول خدا بازگشت خواهی نمود و اهل بیت و پاره تن او را در بهشت موعود در کنارش خواهی یافت. هان روزی که خدا پراکندگی آنان را به اجتماع مبدل می سازد نزدیک است. یعنی اول حضرت توجه به آخرت رو مطرح کرده، روال قرآنی نفرمود تو همین دنیا، بعد میگه همین دنیا هم طولی نمی کشا، ولی اول ول آخرتو خیرون و ابقا. میگه اون عالم واقع که ما باید بریم اونجا، حالا برو ببین حسین کجاست تو کجایی، ببین من کجام تو کجایی. بعد میاد میگه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خیال میکنین اینا که شهید شدن مردن رفتن؟ به قول یه بزرگواری میگفت، میگفت امام حسین یه سر در راه خدا داد، سه جا برای سر امام حسین گنبد و بارگاه ساختن، یه سر برای خدا داده، یک در همین مسجد دمشق، اونایی که سوریه رفتن اون قسمتی که سر ابی عبدالله رو اونجا گذاشته بودن الان ذریح مانند داره وای نیستن زیارت میکنن، دو رأس الحسین در قاهره که میگن سر امام حسین رو مصری ها میگن وقتی یزید تو شهرها میگردون رسون به قاهره، اونجا زمانی بود که دیگه مسئله شام و اهل البیت برگردوندن و غیره پیش اومد، مردم قاهره همونجا سر ابی عبدالله رو دفن کردن، اونا میگن گنبد و بارگاهی داره که چه میکنن مردم قاهره. خود کربلام که اون سنگ قرمزی که بالای سر امام حسین وصله به ذریع هست که میگن اونجا نماز بخونید، صفم میکشن که محاذی ظاهرم سر ابی عبدالله داخل ذریع اونجا دفن شده و هاکذا. یزید این آخرت تالا صبر کن، ولی دنیاش هم ببین. تو خیال کردی با این کارت اهل بیت پیغمبر رو از صحنه به در کردی و اسلامی که خودت میخوای. ببین فریاد حسین حسین از همین امروز تا قیامت چگونه در همه عالم به گوش مردم خواهد رسید. نشد این دنیاش، اون آخرتش نشد، کار به جایی رسید که از همون جا که یزید مجبور شد اهل بیت با احترام برگردونه، همه با فریاد حسین حسین می اومدن. حتی کسانی که در تاریخ مثلا فرسنوی متوکل عباسی در بین خلفای بنی العباس خیلی خونخاره، گفت خسته شدم از بس مردم میرن زیارت امام حسین. اون موقع آقا هر کسی میخواد به زیارت امام حسین بره دست رو قطع کنید بترسن. یه روز صبح خواب بود دید همهمه پشت کاخشه، گفت چه خبره؟ گفت جمعیت صف کشیدن، گفتن میخواید دست ببرید ما حاضریم، ولی ما از امام حسین دست بر نمیداریم. این حرکتی که امام حسین در دلها ایجاد کرد با اون نقشه معاویه و یزیدها، به زودی تو و اون کسی که تو را بر کرسی نشانی، از زینب داره به یزید میگه، تو و اون کسی که تو را بر کرسی آورد، یعنی بابات معاویه، و بر گردن مؤمنین مسلط نمود، خواهید دانست کدام یک از ما بدکارتر از حیث تعداد لشکر ناتوانتریم. تو الان خیال میکنی ما شکست خوردیم، اسیریم، تو بر تخت نشستی، به زودی میفهمی کدوم یکی غلبه کردیم. شما چقدر طول کشید؟ 2 سال بعد یزید مرد، بعدش هم پسرش که رفت منبر باباشو لند کرد، بعدم که درگیری در اونها شروع شد، بعد مختار خروج کرد، بعد سلیمان سرد خزائی خروج کرد، بعد در تاریخ این حرکات به گونه ای بود امروز آشکار رو براتون بگم، برید شام اونایی که رفتید دیدید، یک دختر از امام حسین علیه السلام، تازه بعضی ها یک کمی از نظر سندم خدشه می کنن، در این حال به نام دختر 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام رقیه در خرابه شام چه تشکیلاتی داره؟ گنبدی و ذریحی و بارگاهی و همینجور فوج فوج جمعیت میره میاد میره میاد میره میاد. شما وقتی میخواید به زیارت حضرت رقیه برید، این بازارچه‌ای که منتهی میشه به حرم حضرت رقیه، مخصوصا صبحا موقع نماز جماعت، صدای شیون و گریه جمعیت تاست چند صد متر تو این بازارچه به گوش شما میرسه. چند قدمی کاخ یزید و معاویه بوده، الان کاخ یزید و معاویه، نمیدونم رفتید پول بدید اون مأموره در وا میکنه که ببینید، قبر زبالدانی شهرداریه که زباله اونجا خالی میکنن میبرن. یه مقدارم اون طرفتر برید، گنبد طلایی زینب کبرا میدرخشه، از دور مثل این که از نوک گنبد، شما همین که داری نزدیک میشی میشنوی امن العدل یبن طلقا، باش ببین ما پیروزیم یا شما. شما میبینید از کشورهای عربی دسته دسته موج میزنه میاد در مقابل حضرت زینب میسته، میگه دختر علی قهرمان عالم اسلام. دکتر عایشه بنت شافی مصریه، شیعه‌ام نیست، کتابی نوشته زینب بطلت کربلا، زینب شجاع قهرمان کربلا. او حتی وقتی میاد میگه من افتخار میکنم مسلمانم، چون اسلامی که زنی چون زینب داره. یزید تو بردی که خیال کردی با اسارت با ذلت توانستی، در اون روزگاری که قضاوت کننده خدا، طرف دشمن تو جد ما و اعضای تو گواهی دهنده بر علیه تو خواهند بود، حالا اونجا ببین چه میکنی. اگر چه در این جهان ما را به غنیمت گرفتی و به زودی عزای خیش، به زودی مصیبت و عزا را برای خیش خواهی دید، در اون هنگام که تو جز به آنچه پیش فرستاده ای دسترسی نخواهی داشت، اون روزه که فریاد بزنی. تو به پسر مرجانه عبید الله ابن زیاد که میدونید، چون پسرش پدرش مشخص نبود، او رو به مادر خطاب میکردن، زینب داره میگه اطرافیای تو هم چه خانواده این پناه خواهی برد و او نیز دست به دامن تو خواهد شد، در حالی که عجز پریشانی خود و یارانت را در پیشگاه میزان عدل الهی مشاهده میکنی، در میابی که کشتن ذریه پیغمبر چقدر برایت گرون تموم شد. قسم به خدا که جز از خدا نمیترسم، زینب تو کاخ یزید، قسم به خدا جز از خدا نمیترسم و جز به او نزد کسی شکایت نمیکنم، شکایتش خدا میبرم، با خدا درد دل میکنم. تو هر چه میتوانی مکر و حیله خود را به کار بر و نهایت جدیت و کوشش خود را مبذول دار، که قسم به خدا هرگز نمیتوانی ننگ و آری را که بر دامن خود نشوندی این را پاک کنی و از میان ببری، خون حسین تو را رسوا خواهد کرد. اینجا حضرت زینب خاموش شد، میگن یزید یک کلمه نتونست جواب بده. سفرهای کشورها نشستن، مردم رو دعوت کرده که بیاید ببینید من پیروز شدم. اینجا بود که سفیر روم، خب اینا تحصیلاتی کرده بودن، آگاهی بیشتری مطالعاتی داشتن، گفت چیه قضیه؟ این خانم یه چیزایی میگه، این سر یه جوره، این عده یه تکانی خورد. یکی گفت حالا یزید حرکت نمیتونه بکنه از شدت وحشت و عظمت بیان حضرت زینب سلام الله علیها. یکی گفت این سر حسین پسر پیغمبر ماست. گفت شما با پسر پیغمبرتون اینجور عمل کردید، ما با نسل پیغمبرمون نسلها فاصله دارن، را میرن پشت سرشون را میریم خاک تبرک برمیداریم، عجب مردم قدر ناشناسی هستید. یزید گفت که گردن اینو بزنید، میره خودشو گم کرده بود، ها گفت گردن اینو بزنید، گفت اشهد الله اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر داد. من چی شد؟ گفت والله من دیشب کلا متحیر بودم، دیشب خواب دیدم پیغمبر اسلام رو. من مسیحی هم، چرا پیغمبر اسلام رو خواب میبینم؟ به من فرمود فردا شب مهمون منی در بهش. گفتم اگه من بخوام بمیرم که باید برم بعقیده خودش پیش حضرت عیسی کیه؟ حالا فهمیدم پیغمبر قاصد فرستاده، پسرش فرستاده که منو ببره، من حاضرم. شهادتین گفت و گردنشان زدن. تحول رو سر حسین تو کاخ شروع کرد، زینب شروع کرد، یزید گفت حالم بده، خودش رو برد اندرون مخفی کرد، اینا رو هم با عصبانیت گفت ببرید تو خرابه. فرداش دستور داد اینا رو بیارن تو مسجد دمشق همه جمع بشن، دیگه کاخ یزید نباشه، اونجا شاید یه جوری دیگه تحقیر کنه. اینجا بود که امام سجاد پا شدن، فرمودن یزید میذاری از این چوبا برم بالا؟ نفرمود منبر، چون منبر باید حق توش گفته بشه، حق نگن منبر نیست. فرمود میذاری از این چوبا برم بالا؟ یزید گفت نه. مردم گفتن این بنده خدا که قل و زنجیر به گردنش و دست پاشو با این شرایط، خب بذار چی میخواد بگه؟ اطرافیای یزید گفتن خب بذار بره. گفت این بره منبر ما رو رسوا میکنه، ندیدید زینب چه کرد؟ گفتن چاره ای نیست. امام سجاد رفت منبر، اولی که رفت گفت ایها الناس، اونی که منو میشناسه که میشناسه، اونی که نمیشناسه بذار خودم معرفی کنم، انا ابن مکه و صفا، انا ابن زمزم و منا. شروع کرد گفتن. یزید رنگش زرد شد، دیگه فرصت نیست مال امام سجاده بگم، دید داره رسوا میشه. به مؤذن اشاره کرد اذان بی موقع، اذان بگو که با اذان سر و صدا بشه مردم حرف. امام صبر کرد، الله اکبر تموم شد، اشهد الله اله الا الله تموم شد، تا به شهادت پیغمبر رسید قسم داد مؤذن رو، تو رو به این پیغمبر قسم میدم کمی صبر کن یزید، این پیغمبری که تو اسم او رو میبری جد تو بود یا جد من؟ این فرزند اوست که سرشو بریدید به این روز آوردید. کار در شام به گونه ای شد، جمعیت منقلب شد، یزید مجبور شد تسلیم بشه، اهل البیت رو با عزت برگردونه. گفت من شما رو با عزت برمیگردونم مدینه. امام سجاد و حضرت امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما فرمودند حالا که میخوای ما رو برگردونی ما باید از راه کربلا بریم. باید یک بشیر رو انتخاب کردن که صدای خوبی داره، به قول امروزی ها مثل مدیحه سرا مدایی نوه خانی میکنه، بشیر هم باید برای ما انتخاب کنی. باید همینجوری که بریم شهر به شهر روزه حسین بخونیم بریم. از شام که برگشتن شهر به شهر روزه حسین خوندن اومدن. یزید پیروز شد یا امام حسین؟ 40 وارد کربلا شده. اینو از این برداشته باشید، وقتم اجازه نمیده. از اون طرف جابر پیرمردی است که پیغمبر براش خیلی احترام قائل بود. تمام روات شیعه و سنی بل اتفاق جابر ابن عبدالله انصاری رو ثقه و بزرگ می شمارن. چشماش دیگه بیناییش رو از دست داده بود، نمیتونست جنگ کنه و جهاد کنه این تکلیف، اما از پیغمبر قضیه کربلا رو شنیده بود، حرکت کرد، گفت میخوام این عمل رو انجام بدم که در تاریخ بمانه. حالا که شما حسین رو به عنوان خارجی میکشید، من میام کنار قبر حسین وای میستم میگم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، که بمانه. اومد کوفه، وارد بر عطیه کوفی شد، گفت عطیه برای روز 40 باید منو ببری کربلا. الانم که 40 همیشه یک عظمتی زیارت امام حسین داره، به اون حساب هست که پیغمبر فرمود. عطیه میگه دست جابر رو گرفتم، پیر مرد نابینا، رسیدیم کنار نهر القمه و دجل فرات، فرمود بذار غسل کنم، غسل زیارت کرد. گفت دو تیکه پارچه به من بده، میخوام احرام ببندم. احرام بست، گفت دست منو بگیر به طرف قبر حسین بریم، اولین زائر حسینه. میگه دست من گرفت، دست جابر رو گرفتم، دیدم تا اینجا پیرمرد میدوید، حرص میزد زودتر بیاد، اینجا خیلی گاماشو کوچولو کوچولو برمیداره. گفتم جابر اینجا خیلی گامتو کوچولو برمیداری؟ گفت از پیغمبر خدا شنیدم حسینم شهید میشه، در کربلا به خاک سپرده میشه، هر که از فرات غسل کنه برای زیارت حسینم گام برداره، هر گامی که برمیدارد خدا اجر هزار حج عمره مقبوله به او میدهد. من دارم گامهامو کوچیک برمیدارم، میخواد پیام بگذاره، نمیخواد چرتکه بندازه. او مقامش خیلی، میگه همینجور که آروم آروم دستشو گرفته بودم، یه وقت چند قدمی قبر حسین رسیدم، دیدم جابر دست منو ول کرد، نابیناست، دوید خودشو رو قبر انداخت، مثل این که بوغ مشامش رسید. این جابر خیلی محترم بود، امام حسین امام حسن کوچیک بودن، جابر پیرمردی بود، اینا رو کول میکرد، نوازش میکرد، اینا به جابر میگفتن عمو جابر. میگه خودشو انداخت رو قبر امام حسین، سه بار فریاد زد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، از هوش رفت. عطیه میگه کمی آب به صورت جابر پیرمرد نابینا ریختم، چش وا کرد، تا چش وا کرد دوباره گفت حسین من همون عمو جابرم، پیر غلام آستان شما، سلام میدم، جواب سلام منو نمیدی. بعد خودش فریاد زد چگونه جواب سلام منو بدی که بین سر و بدنت فرسنگ ها فاصله گذاشتن. همینجور که با قبر درد دل میکرد، یه وقت صدای زنگ شترها اومد. عطیه میگه دیدم عجب این کاروان چیه؟ جابر گفت عطیه صدای زنگ شتر میشنویم، بله، برو ببین عمال یزید نباشن که نمیذارن زیارت امام حسین. عطیه میگه رفتم جلو، دوان دوان اومدم، گفتم جابر بشارت میدم که زینب و امام سجاد اومدن، بچه های ابی عبدالله دارن میان. میگه همین که اینا اومدن، هر کدوم تعبیر داره، مثل برگ پاییزی که از درخت میریزه، از این شترها خودشونو پایین انداختن، یه قبرا رو در آغوش گرفتن، صدای ناله و اینها. یک اهل دلی میگه، من این رو هم یاد بود براتون بگم، یه اهل دلی میگه خیلی دلم میخواست اون صحنه ای که اهل البیت وارد کربلا میشن بعد از این 40 روز، من مثلا در عالم معنا رؤیت میکردم یا خوابی میدیدم ببینم چگونه است. در عالم رؤیا شبی دیدم یا مکاشفه دست داد، دیدم 40ه. یه وقت اومدن گفتن زن و بچه ابی عبدالله دارن میان، دیدم امام حسین اومدن. تو عالم رؤیا دیدم یا مکاشفه، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، همه رو گفتن بریم استقبال بچه هامون دارن میان. اومدن همینجور یکی یکی امام حسین بچه ها رو بغل میکرد، از مرکب میآورد پایین. تو عالم رؤیا دیدم. یه وقت دیدم شطور حضرت زینب که نزدیک شد، امام حسین برگشتن. من تو عالم رویا تعجب کردم، دیدم امام حسین به حضرت ابوالفضل فرمودن من از زینب خجالت میکشم. این زن و بچه خودشو رو قبرها انداختن. یه وقت زینب با همه بزرگی و عظمتی که داره اینجا اینا رو آرام میکنه، میگه آماده بشید. یه وقت دیدن رباب یه گوشه‌ای نشسته زار زار ناله میزنه، میگه من اجازه میدی زینب؟ رباب همسر امام حسین، خیلی به امام حسین وفادار، وقتی هم که رفتن مدینه 2 سال بیشتر عمر نکرد، از دنیا رفت، روزا میومد تو آفتاب میشست، می اومدن هوای گرم مدینه، می گفت بدن حسین زیر آفتاب بود، من میخوام با او همدردی کنم. اونجا میگن زینب، رباب اومد گفت زینب میتونم ازت خواهش کنم؟ اجازه بدی من همینجا کربلا بمانم تا بمیرم. زینب سلام الله علیها این زن و بچه رو آماده کرد، سوار بر مرکبها به سوی مدینه برن. 40 روز بیشتر طول نکشید، تمام نقشه ابو سفیان ها، معاویه ها، یزید ها به گونه ای نقشه بر آب شد که امروز هم بعد از 14 قرن ما با کمال قدرت میتونیم خط باطل و خط حق رو نشون بدیم. لذا میگیم سلام بر تو ای حسین که با این نحوه از شهادت برای 40 روز به انسان نشون دادی چگونه نقشه 50 ساله منافقین صدر اسلام را نقش بر آب کردی. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله.